ความวิเวกเป็นสิ่งที่เรามีความจำเป็นอย่างมากทีเดียววัดขาดความวิเวกจะว่าทานอาหารหรือฉันอาหารไม่มีรสอร่อยจืดชืดใจของเราขาดความวิเวกเหมือนกับทานอาหารที่มีแต่ของเผ็ดของร้อนไอ้คำว่าเผ็ดร้อนในลักษณะที่ขาดวิเวกนั้นมันเผ็ดมันร้อนจนกระทั่งน้ำไม่เรียกว่าร้อนไปถึงลำไส้ร้อนไปถึงตับถึงปอดจึงว่าความวิเวกทั้งทางสถานที่และทางจิตใจจึงมีความเป็นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างขึ้นให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นในสถานที่เราพักอาศัยและจะต้องประกอบขึ้นให้เกิดขึ้นมีขึ้นในจิตในใจของเราความวิเวกต้องอาศัยการประกอบสถานที่จะอยู่ป่าดงพงไพ่แค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่เราไม่รักในความวิเวกนั้นก็สถานที่นั้นก็เป็นสถานที่ถึงเจ้าลี้ลับแค่ไหนเพียงไรก็ช่างความวิเวกของสถานที่นั้นก็มีแต่ที่จะลดน้อยหมดสิ้นไปโดยเพราะอย่างยิ่งความวิเวกภายในจิตในใจอยู่ที่ไหนต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นในขณะนั้นณทัศสถานที่นั้นถึงจะนั่งอยู่ณสถานที่นี้จะอยู่มากอัดแอกันเราก็ทำความวิเวกให้เกิดขึ้นมีขึ้นในใจได้จึงว่าความวิเวกมีความจำเป็นอย่างยิ่งเหมือนกับอาหารมีความจำเป็นแก่ร่างกายชั้นใดความวิเวกก็มีความจำเป็นแก่จิตใจฉันนั้นใจของเรานี่ต้องให้มีโอกาสได้สัมผัสสัมพันธ์หรือได้พบได้เจอความวิเวกอยู่เสมอใจของเรานี่จะสดชื่นเบิกบานไอ้คำว่าเหี่ยวแห้งไม่มีสดชื่นเบิกบานอยู่ในความวิเวกนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากมายจึงให้พากันให้ความสำคัญในความวิเวกให้มากมากอย่าให้ความสำคัญแก่สิ่งอื่นการเกี่ยวข้องกับศรัทธาญาติโยมอันนั้นไม่ใช่เครื่องประดับของผู้ที่มุ่งความสงบวิเวกต้องให้รู้จักความพอดีพองามแค่ไหนเพียงไรการเข้าบ้านเข้าช่องไปสู่ตระกูลมีเหตุมีความจำเป็นแค่ไหนเพียงไรนี่ต้องให้รู้จักถ้าหากเราไม่รู้จักความพอดีพองามแล้วอันนี้จะกลายเป็นวุ่นวายกลายเป็นยุ่งยากความวิเวกภายในจิตในใจไม่มีจึงให้พากันให้ความสำคัญในความวิเวกให้มากทั้งทางกายและทางใจพระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญความสงบความวิเวกไว้มากกายวิเวกกายอยู่ในสถานที่หลีกเล่นและพยายามหลีกเล่นอยู่เสมอนี่เรียกว่ากายวิเวกใดจิตวิเวกก็หมายถึงว่าจิตของเรานี่ไม่มีเครื่องวุ่นวายเข้ามาเกี่ยวข้องหรือใจของเรานี่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องโลกทั้งหลายเรื่องโลกที่ชอบใจเรื่องโลกที่ไม่ชอบใจดีไม่ดีเป็นเรื่องของโลกนี่ขาดจากกันโลกยังมีเหมือนโลกดียังมีเหมือนเดิมไม่ดีมีเหมือนเดิมแต่ใจของเราขาดจากเรื่องโลกนั้นๆ นี่เรียกว่าจิตวิเวกอุปธิวิเวกหมายถึงว่ากิเลสที่ฝังลึกนอนแน่นนี่ หลุดออกจากจิตจากใจใจเป็นพุทโธเด่นชัดขึ้นมานี่เป็นอุปธิวิเวกจึงให้พากันให้ความสำคัญในคำว่าวิเวกให้มากๆในคำว่าวิเวกนี้อย่าให้ความสำคัญเพียงแต่ว่าชื่อของความวิเวกความดีไม่ต้องพูดกับความดีความทุกข์ความสุขไม่ต้องพูดกับความทุกข์ความสุขแต่ใจก็เป็นทุกข์เป็นสุขทั้งที่ไม่ต้องสมมติบัญญัติมาจากคำพูดคำว่ากิเลสตัณหาราคะโทสะไม่จำเป็นต้องสมมติมาเป็นคำพูดแต่กิเลสตัณหาราคะโทสะก็มีนี่จึงว่าคำว่าวิเวกก็เช่นเดียวกันข้าพเจ้าอยู่ในสถานที่วิเวกข้าพเจ้าอยู่ในสถานที่หลีกเล่นไม่ต้องไปโฆษณาไม่ต้องไปโคนทพวยเวกนี่ปวดอ้างนี่อยู่อย่างหลีกเล่นพอใจในความสงบอันนี้เป็นความถูกต้องอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าท่านทรงสรรเสริญนี่และทรงตำหนิผู้ที่มีความพยายามที่เรียกว่าหันหลังใส่ความวิเวกและไปยุ่มย่ามกลางบ้านกลางช่องอยู่ตรงไหนก็อย่าลืมกรรมฐานอยู่ตรงไหนอย่าลืมกรรมฐานพระกรรมฐานลืมกรรมฐานเลี้ยวไหลมากๆวันหนึ่งนี่อย่างที่ขี้ร้ายที่สุดนี่ต้องให้ระลึกถึงกรรมฐาน1รอบเป็นอย่างที่เรียกว่าขี้ร้ายที่สุดคําว่า1รอบนี่ก็หมายถึงว่าชัดในตั้งแต่เกสาโลมานคทันตาไตโจให้ใจของเรามั่นใจของเราแน่วแน่อยู่กับเกสาโลมานคาันันตาติโตะโจนี่1รอบเป็นอย่างน้อยใจของเราจะสัมผัสธรรมสัมผัสอาหารคือธรรมวันละครั้งอันนี้เป็นเครื่องประทังชีวิตเป็นเครื่องประทังชีวิตของพระกรรมฐานเป็นเครื่องประอาหารประทังชีวิตของนักบวชถ้าหากว่าวันหนึ่งเดือนหนึ่งเกสาโลมานะฆ่าทันตาตะโจแต่ลมออกปากเพียงแต่ลมออกจากปากนั้นเรียกว่ายังไม่ได้สัมผัสธรรมะยังไม่ได้สัมผัสกรรมฐานคุณค่าของธรรมะคือกรรมฐานนี่มันเหมือนกับอาหารที่ยังอยู่ข้างนอกอยู่จะมากมายปราณีตมีคุณค่าแค่ไหนเพียงไรก็ช่างแต่ไม่เป็นประโยชน์แก่จิตใจกรรมฐานถ้าหากว่าใจยังไม่เข้าไปสัมผัสความของจริงนี่กรรมฐานนั้นก็สักแต่ว่าอาหารยังอยู่ข้างนอกอยู่จึงว่าให้พากันสนใจในกรรมฐานให้มากๆถ้าหากว่ากรรมฐานไม่สนใจในกรรมฐานแล้วหมดละหมดกรรมฐานหมดศาสนากรรมฐานไม่มีศาสนาไม่มีจะเอาอะไรเป็นกรรมฐานอะไรจะเป็นพระกรรมฐานเอาอะไรเป็นศาสนาเอาใจที่เพ่นพ่านอยู่ในตรงนั้นหรือเป็นกรรมฐานเอาเมเสกไกลเอาผ้าย้อมกลับมาไปเพ่นพ่านอยู่ตามไอ้ท่านในสถานีรถหรือว่าสถานีรถบินอย่างนั้นเหรอเป็นพระกรรมฐานกรรมฐานต้องใจมีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่เสมอถ้าอยู่ณสถานที่ใดๆอยู่ณสถานที่ใดๆต้องมีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่เกสาโลมานคาทันตาตะโจเกสาผมทุกเส้นเป็นธรรมที่จะเป็นท่านกล่าวว่าเป็นฐานที่ตั้งของมรรคและผลกรรมฐานแปลว่าฐานที่ตั้งของมรรคและผลเกสาทุกเส้นเป็นฐานที่ตั้งของมรรคผลทั้งนั้นโลมานคาทันตาตะโจจึงให้พากันสนใจในคำว่าพระกรรมฐานให้มากๆแล้วชีวิตการบวชนี่จะราบรื่นและร่มเย็นเป็นสุขไม่มีลาภไม่มียศไม่มีสรรเสริญสุขที่เลิศเลอแค่ไหนเพียงไรก็ช่างที่จะทำให้ชีวิตนักบวชนะราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขแบบนี้มีแต่ที่จะสะดุดนั้นมีแต่ที่จะชนนี้ในที่สุดก็ล้มดีไม่ดีเขาเหยียบตายซ้ำนี่จึงว่ากรรมฐานต้องเป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในกรรมฐานจึงเป็นผู้ที่ปลอดภัยกรรมฐานเหมือนกับกำแพงเครื่องกั้นกรรมฐานเหมือนกับหลุมหลบภัย ใครมีกรรมฐานแน่นหนามันคงอยู่ในใจหรือใจของท่านผู้ใดมีความแน่นหนาอยู่กับกรรมฐานผู้นั้นมีกำแพงกั้นข้าศึกที่จะมาเป็นภัยเป็นอันตรายไม่สามารถที่จะเข้ามาเป็นอันตรายแก่ผู้ที่มั่นแน่วแน่อยู่ในพระกรรมฐานได้กรรมฐานเหมือนกับหลุมหลบภัยหลุมหลบภัยเครื่องบินมันจะมาขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะดูอิรักนั่นน่ะอเมริกามันไปโดนขนาดไหนอิรักไม่ได้สะทกไม่ได้เสียหายอะไรเพราะอะไรเพราะเขามีหลุมหลบภัยดีนี่พระกรรมฐานก็เช่นเดียวกันมีกรรมฐานแล้วเหมือนกับมีหลุมหลบภัยที่ปลอดภัยอย่างดีที่สุดและจะมีแต่ความปลอดภัยเท่านั้นภัยอันตรายอันเกิดจากสิ่งที่ตาไปรับหูไปรับตาไปเห็นหูไปได้ยินนี่แล้วก็ใจไปส่งไปเกี่ยวข้องในทางในเรื่องที่ได้สัมผัสทางตาหูจมูกมาแล้วนั่นเอามาเป็นอารมณ์ถ้าหากว่าไม่มีกรรมฐานแล้วนี่สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเส้นเป็นหนามเป็นอาวุธที่แหลมคมมีแต่จะเสียบจะแทงจิตใจหาความร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้จึงให้พากันแน่นหนามั่นคงอยู่ในกรรมฐานแล้วจะพระกรรมฐานจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยแล้วพระกรรมฐานนี่แหละจะเป็นผู้ที่ทรงเอาไว้ซึ่งพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระศาสนานี่แหละกรรมฐานนี่แหละจะเป็นผู้ที่ทรงในศาสนาคำสั่งสอนทรงข้อวัดปฏิบัติไม่ให้เสียหายไปถ้าหาว่าพระกรรมฐานไม่ทรงกรรมฐานไว้มันก็อยากจะพูดว่ามันก็ไอ้ผ้าที่มันคลุมตอนะผ้าที่มันคลุมตอเป็นยังไงพระกรรมฐานที่ไม่มีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่เอาผ้าไปคลุมตอเป็นอย่างไรก็อยากจะว่าไม่ผิดกันมากนักจึงให้พากันเตือนเจ้าของให้เป็นและพากันตื่นในความเป็นพระกรรมฐานของเจ้าของคือมั่นคงอยู่ในกรรมฐานของเราที่มีเราที่เรามีอยู่เสมอและเราจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยเกซ่าโรมานาคาทันตาตะโจเดี๋ยวนี้ชอบคิดกันว่ามันเป็นของที่ไม่ทันสมัยหรือเป็นของที่มาใครๆก็ว่าของที่ใครก็พูดได้ใครก็รู้ชอบเอาคำพูดที่ลึกๆนี่อะไรต่ออะไรมาอย่างนั้นจะลึกแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเธอแต่มันก็ยังมาหลงกรรมฐานอยู่นี่แหละถ้าหากว่าไม่หลงกรรมฐานเพียงแต่ตาหูสิ่งที่ตาเห็นหูได้ยินนี่ผู้นั้นจะเป็นผู้ที่ปลอดภัยและราบรื่นในชีวิตการบวชถ้าหากว่าหลงกรรมฐานเนื่องจากว่าไม่สนใจเรียนให้มันแจ่มแจ้งจะรู้แค่ไหนเพียงไรก็ช่างเธอแต่มันก็ยังไฟมันก็ยังเผาหัวใจอยู่อย่างนั้นแหละจึงให้พากันเข้าใจให้เพิ่งทราบความจริงเป็นอย่างนี้นิ้วหลงตานี่ทำไมมันก็ดิกอยู่เสมอฮะรู้หรือเปล่าฮะรู้หรือเปล่าอันนั้นมันคีมเครื่องหมายอะไรนิ้วเรามันก็ดิกก็ดิกก็ดิกก็ดิกอยู่เนี่ยมันรู้ยังไงมันเห็นมันแต่หัวใจมันก็ดิกเหรอให้มันเรียบร้อยแล้วแม่มันต้องพัฒนาเจ้าของไหมเพราะว่าหลงตานี่ไม่พัฒนาแล้วมันไม่ได้นะไม่เห็นคุณค่านี่คุณค่าอะไรคุณค่าของคำว่าที่ประชุมสันนิบาตหมายความเป็นยังไงต้องให้มันเรียบร้อยทั้งกายทั้งวาจาทั้งวาจาและทั้งจิตใจนี่ยุกยิกยุกยิกยุกยิกในมือของพ่นนั่นนะจังหวะหลวงตามันเป็นอย่างนี้ล่ะใครๆก็ว่ามันในหน้าเขาว่าไม้แก่มันอะไรนะมันดัดยากเหรอเลือดเห็ดแก่มันเอามาแกงนะมันไม่เข้าท่าไม่มีรสไม่มีชาติอย่าให้มันเป็นอย่างเขาว่านะนี่เรียกว่ามีเรื่องที่จะพูดก็เพียงแต่กรรมฐานอย่าลืมกรรมฐานเท่านั้นล่ะอยู่ที่ไหนให้สร้างความวิเวกให้เกิดขึ้นภายในจิตในใจของเจ้าของให้ยิ่งเต็มสติกำลังความสามารถที่จะพยายามได้กรรมฐานนี่ล่ะเป็นฐานที่จะสร้างความวิเวกให้เกิดให้มีขึ้นในใจไม่มีทางอื่นดอกถึงจะอยู่ขุดรูอยู่ขึ้นไปอยู่บนฟ้าสูงขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าหากว่าไม่มีกรรมฐานเป็นเครื่องอยู่ของใจแล้วไม่ต้องไปปรารถนาหรอกคำว่าวิเวกวิเวกยังไงน่ะใจมันเหมือนกับหิวจัดอย่างนั้นน่ะมันจะนอนนิ่งๆได้เหรอกรรมฐานนี่มันเป็นธรรมเครื่องอิ่มนะ จะไปหิวอะไรจะไปหิวอะไรนี่ถ้าหากว่าไม่พิจารณาให้มันชัดแล้วมันหิวทั้งนั้นล่ะพิจารณาชัดลงไปแล้วมันอิ่มจึงว่ากรรมฐานเป็นธรรมเครื่องอิ่มกรรมฐานเป็นฐานที่ตั้งแห่งความวิเวกกายวิเวกจิตวิเวกอุปทิเวกนี่กรรมฐานนี่เป็นฐานที่ตั้งเอาไว้จึงให้พากันเข้าใจโดยในนี้และให้พากันมั่นคงอยู่ในคำว่ากรรมฐานไม่ต้องรู้ไม่ต้องเห็นอะไรไม่ต้องไปฉลาดกว้างขวางอะไรมากมายให้ชัดในกรรมฐานของเราอยู่แจ่มแจ้งอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนอันนี้อย่าว่าตาแม้แต่เทวดาก็อนุโมทนาพระพุทธเจ้าก็ทรงสรรเสริญถึงพระพุทธเจ้านิพพานนิพพานไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังทรงสรรเสริญอยู่เดี๋ยวนี้เราก็สรรเสริญเราละพอใจแจ๋วอ่ะแจ๋วอยู่ด้วยกันกี่องค์อ่ะในมีมั้ยก็พอดีแล้วพอดีกับบ้านคุณสูงบ้านน้อยบ้านเล็กอย่าไปตะเวนตัวราชการบ่อยนักนะได้ยินมั้ยล่ะอย่าไปตะเวนตัวราชการบ่อยนักเราเป็นนักบวชเป็นพระกรรมฐานเราไม่ใช่ราชการนะรู้สึกว่าอย่าไปตะเวนตรวจราชการบ่อยไปสักหน่อยอยู่ที่นี่ก็ดีอย่าว่าเป็นผู้ที่กว้างขวางจิตใจกว้างเป็นผู้ที่หมู่คณะได้พึ่งพิงบางสิ่งบางอย่างมากพอสมควรทีเดียวอันนี้มันขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีมันจะเป็นไปนั้นในลักษณะนั้นมันก็เป็นแต่เราก็ระมัดระวังเสมอถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังแล้วไอ้กิเลสนี่มันไม่รู้จักความพอดีเราระมัดระวังนั่นแหละเป็นธรรมถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังล่ะจะออกมาลักษณะกิเลสล้วนๆหาความพอดีไม่ได้